पैंथर को देखकर दिव्यांश गाड़ी में बैठ गया। पैंथर भी ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। ड्राइवर ने धीरे से पैंथर से पूछा, सर कहाँ जाना है? पैंथर भी धीरे से बोला, भाई मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, हिम्मत करके सर से ही पूछ ले। ड्राइवर ने तो ना में गर्दन हिला दी, जैसे कहना चाहता हो मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं दिव्यांश सर को गुस्सा दिला दूं। इतने में दिव्यांश ने गुस्से में कहा, ड्राइवर गाड़ी क्यों नहीं चला रहे हो? पैंथर ने अपनी जेब से मोबाइल निकालकर ड्राइवर को एक एड्रेस दिखाते हुए कहा, यार गाड़ी यहाँ ले चल। पैंथर ने फिर थोड़ा जोर से बोला ताकि दिव्यांश भी सुन ले, पता नहीं सुबह 6:30 बजे कौन सा रेस्टोरेंट खुल जाता है। दिव्यांश को पैंथर की बात समझ तो आ रही थी, लेकिन उसने गुस्से में कुछ नहीं कहा। पैंथर को क्या पता था कि दिव्यांश का एक एक मिनट कैसे गुजरता है। कुछ ही देर में ड्राइवर ने गाड़ी एक रेस्टोरेंट के बाहर रोक दी। रेस्टोरेंट बंद था। रेस्टोरेंट को देखकर पैंथर ने अपना मुंह पीछे की तरफ घुमाया और दिव्यांश को देखकर बोला, सर ये तो 10 बजे खुलेगा और अभी तो 7:30 बजे है। दिव्यांश बोला, मैं इंतजार कर लूंगा, पर तुम्हें पक्का यकीन है कि वो अपनी फ्रेंड के साथ यहीं आएगी? जी सर, दृष्टि भाभी आज अपनी फ्रेंड के साथ यहीं लंच करने आएगी, पैंथर जवाब देता हुआ बोला। पैंथर फिर अपने मन में बोला, सर मुझे क्या पता लड़कियों के मूड का, हो सकता है किसी और रेस्टोरेंट में चली जाए, लेकिन अगर वो किसी दूसरे रेस्टोरेंट में चली गई अब तो आप मुझे जान से ही मार दोगे। आज तो दृष्टि भाभी को अपनी सहेली के साथ लंच करने यहीं आना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्यांश गाड़ी में बैठा हुआ ही पूर्वी और दृष्टि का वेट कर रहा था। पैंथर गाड़ी से उतरकर मोबाइल में कुछ करने लगा। तभी एक बॉडीगार्ड आकर पैंथर से बोला, सर को क्या हो गया और सर सुबह सुबह यहाँ क्यों आ गए? पैंथर बोला, भाई इश्क चीज ही ऐसी है कि अच्छे अच्छों को पागल बना देती है, जब बहके ये फिजाएं समझो इश्क हुआ इश्क हुआ। बॉडीगार्ड बोला, ये तो अच्छी बात है ना कि सर की जिंदगी में कोई लड़की आ रही है, फाइनली सर भी शादी कर लेंगे। पैंथर बोला, हाँ यार ये तो ठीक कह रहा है, सर काम में कुछ ज्यादा ही बिजी रहते हैं। रिया मैडम आई थी इनकी जिंदगी में, उनकी भी डेथ हो गई, बड़ी मुश्किल से इन्होंने दृष्टि भाभी को अपनाया, अब बस यही दुआ करता हूँ कि इन दोनों की शादी हो जाए। फाइनली 10 बज गए, रेस्टोरेंट खुल गया, धीरे धीरे कस्टमर भी आने लगे, लेकिन पूर्वी और दृष्टि अब तक नहीं आए। दिव्यांश गाड़ी में बैठा हुआ बस रेस्टोरेंट के गेट को ही देख रहा था। पैंथर दिव्यांश के पास जाकर बोला, सर रेस्टोरेंट खुल गया है, आप चाहे तो अंदर वेट कर सकते हैं। दिव्यांश को पैंथर की बात सही लगी और वो उतरकर रेस्टोरेंट में चला गया। दिव्यांश पैंथर दोनों ही करीब 2 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन दिव्यांश ने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया। दिव्यांश को बस आज दृष्टि को ही देखना था। पैंथर अपने हाथ में बर्गर लिए हुए लगातार अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था। वो तो बस जुगाड़ कर रहा था कि किसी तरह पूर्वी और दृष्टि यहाँ आ जाए। दिव्यांश फिर बोला, पैंथर वो दोनों आएंगी ना? पैंथर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ सर जरूर आएंगी, और अगर नहीं आई तो मैं और आप उनके फ्लैट पर चलेंगे। दिव्यांश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आसपास की सभी लड़कियां दिव्यांश को देखकर इम्प्रेस हो रही थी, लेकिन दिव्यांश का पूरा ध्यान बस रेस्टोरेंट के गेट पर था। पैंथर ने दिव्यांश को देखा तो मनी मन खुद से कहा, इस आदमी के पास अपने लिए 1 मिनट नहीं था और आज पिछले 6 घंटे से दृष्टि भाभी का इंतजार कर रहा है। अगले ही पल पैंथर के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने पैंथर को हंसते हुए देखा तो पूछा, तुम किस खुशी में हंस रहे हो? पैंथर बोला, सर याद है जब कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार करता था तो आप क्या कहते थे, इन लड़के लड़कियों के पास फालतू टाइम होता है, जो ऐसे पागलों की तरह इंतजार करते हैं। आज मैं आपके अंदर ही एक ऐसा बॉयफ्रेंड देख रहा हूँ जो बेसब्री से अपनी गर्लफ्रेंड का इंतजार कर रहा है। दिव्यांश ने गुस्से में पैंथर को देखा और पैंथर ने अपनी हंसी अपने अंदर ही दबा ली। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ नाश्ता कर रहा था। हीर ने पीहू को गोद में बैठाया हुआ था और उसे खाना खिला रही थी। हर्षवर्धन जब भी पीहू और हीर को साथ देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। हर्षवर्धन ने दोनों को देखकर मन ही मन खुद से कहा, मेरी दोनों राजकुमारी ऐसे ही खुश रहे। तभी एक लॉयर हवेली के अंदर आया। लॉयर को देखकर हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। हर्षवर्धन ने लॉयर का वेलकम करते हुए कहा, मिस्टर वर्मा आइए बैठिए। मिस्टर वर्मा सोफे पर बैठ गए। मिस्टर वर्मा ने कुछ पेपर्स हर्षवर्धन की तरफ बढ़ाते हुए कहा। सर, आपने जो पेपर्स रेडी करने के लिए कहा था वो पेपर्स मैंने रेडी करवा दिए हैं। आप इन पर साइन कर दीजिए और मिस हीर के भी साइन करवा लीजिए, आपकी शादी हो जाएगी। हर्षवर्धन ने एक नजर हीर को देखा जो पीहू को खाना खिलाने में बिजी थी। हीर ने तो हर्षवर्धन और मिस्टर वर्मा की बातें सुनी नहीं थी। हर्षवर्धन ने पेपर्स लिए और साइन कर दिए, फिर हीर की तरफ देखकर कहा, हीर जरा यहाँ आओ। हीर ने पीहू को चेयर पर बैठा दिया और धीरे कदमों से हर्षवर्धन के पास चली गई। हर्षवर्धन ने हीर को पेन देते हुए कहा, ये हमारे मैरिज डॉक्यूमेंट्स हैं, इन पर सिग्नेचर कर दो। हीर को तो कुछ भी समझ नहीं आया, उसे तो अंग्रेजी का एक भी शब्द नहीं आता था। हीर कुछ ही शब्द समझती थी जो कभी कभी तान्या उसके सामने बोलती थी। हर्षवर्धन को तभी ध्यान आया कि उसने जो बोला है वो हीर समझ नहीं पाई। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर फिर कहा, हीर इन पेपर्स पर अपना नाम लिख दो। हीर हर्षवर्धन से बहुत कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन अपनी घबराहट के चलते उसने हर्षवर्धन से कुछ नहीं पूछा। हीर ऐसे ही खड़ी रही। हर्षवर्धन को लगा कि शायद हीर को अपना नाम लिखना भी नहीं आता। हर्षवर्धन फिर बोला, हीर तुम अपना नाम लिख दोगी ना? हीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ साहब, मैं 5वीं क्लास तक पढ़ी हूँ। जब पापा जिंदा थे तब वो मुझे रोज तैयार करके स्कूल भेजते थे। हर्षवर्धन ने एक मीठी सी मुस्कान हीर को पास करते हुए कहा, तो चलो इन पेपर्स पर जल्दी से अपना नाम लिख दो। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर सोफे पर बैठकर पेपर्स पर साइन करने लगी। हर्षवर्धन उसे बताता गया कि कहाँ कहाँ साइन करने हैं और हीर ने वहाँ वहाँ साइन कर दिए। मिस्टर वर्मा पेपर्स लेकर वहाँ से चले गए। हीर ने हर्षवर्धन की तरफ एक नजर देखा और फिर डाइनिंग टेबल पर जाने लगी। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर पूछोगी नहीं कि मैंने तुमसे किन पेपर्स पर साइन करवाए हैं? हीर ये बात पूछना तो चाहती थी लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं थी। हीर ने फिर भी हिम्मत करते हुए पूछा, बताइए साहब। हर्षवर्धन फिर से मुस्कुराहट के साथ बोला, हीर हमारी शादी हो गई। ये सुनते ही हीर को तो जैसे झटका लग गया। हीर ने तो पहली बार देखा था कि साइन करने से भी शादी हो जाती है। हीर को तो यही पता था कि शादी तब होती है जब बारात आती है, जब अग्नि के साथ फेरे लिए जाते हैं, जब पंडित जी दुल्हन की मांग भरने के लिए दूल्हे से कहते हैं, जब दूल्हा दुल्हन एक साथ कस्मे खाते हैं। हीर ने अब भी घबराहट के मारे हर्षवर्धन से कुछ नहीं पूछा। वो फिर से पीहू के पास आई और पीहू को खाना खिलाने लगी। हर्षवर्धन पीहू और हीर को देखकर स्टडी रूम में चला गया। रजावत विला। वरदान सिंह रजावत शौर्य को अपने विला में ले आया था, क्योंकि शौर्य के पास रहने की कोई जगह नहीं थी और वो हवेली वापस नहीं जाना चाहता था। शौर्य जब रजावत विला आया तो विला को देखकर हैरान हो गया। पूरा विला फूलों से सजा हुआ था। शौर्य ने वरदान को देखकर कहा, अंकल आपके घर में कोई फंक्शन है? पूरा घर सजा हुआ है। वरदान मुस्कुराकर बोला, फंक्शन तो नहीं है लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी है। खुशी मुझे भी बताइए अंकल, मैं भी आपकी खुशी में शामिल हो जाऊंगा। शौर्य ने बहुत प्यार से वरदान को देखकर कहा। वरदान बोला, तुम जो इस घर में आए हो यही सबसे बड़ी खुशी है। तुमने मेरे बिजनेस में शामिल होने के लिए हाँ कह दी, यही सबसे बड़ी खुशी है। इस घर में मैं अकेला रहता था लेकिन अब तुम आ गए हो, मुझे एक साथी मिल गया है, यही सबसे बड़ी खुशी है। इसी के चलते मेरे बॉडीगार्ड ने इस घर को सजाया है। शौर्य ने हंसते हुए कहा, अंकल मैं उस टाइप का नहीं हूं। वरदान ने एक चांटा शौर्य को दिखाते हुए कहा, और मैं शिवाय नहीं हूं जिससे तुम कैसा भी मजाक कर लोगे, समझे? वरदान और शौर्य दोनों ही हंसते हुए विला के अंदर आ गए। दूसरी तरफ शिवाय भी अपने कमरे में आर्या के बने हुए स्केच ढूंढ रहा था, लेकिन आर्या ने कल एक भी स्केच नहीं बनाया था। शिवाय ने बालकनी में जाकर देखा तो आर्या अब भी ड्रैगन के साथ खेल रही थी। आर्या स्केच तभी बनाती थी जब उसका दिल बहुत ज्यादा दुखी होता था, जब वो बहुत परेशान होती थी, जब उसका रोने का मन करता था, लेकिन अपनी बीमारी के चलते वो रो नहीं सकती थी, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं सकती थी, इसीलिए वो स्केच बनाती थी और स्केच में ही अपनी फीलिंग डालने की कोशिश करती थी। ये बात शिवाय समझ गया था। दूसरी तरफ दिव्यांश इंतजार करते करते थक गया था। शाम के 4 बज गए थे लेकिन पूर्वी और दृष्टि रेस्टोरेंट में नहीं आई। दिव्यांश का खिला हुआ चेहरा मुरझाने लगा था। पैंथर से अब दिव्यांश की हालत नहीं देखी जा रही थी। अगर पैंथर का बस चलता तो वो दृष्टि को उठाकर रघुवंशी मेंशन ही ले आता। दिव्यांश अब भी रेस्टोरेंट के मेन गेट की तरफ देख रहा था और अचानक ही गेट खुला, दृष्टि अंदर आई। दिव्यांश की नजरें दृष्टि पर ठहर गई। दृष्टि ने लैवेंडर कलर का फ्रॉक सूट पहना था जो थोड़ा ढीला ढाला था। दृष्टि के चेहरे पर प्रेगनेंसी की वजह से थोड़ा सा ग्लो आया हुआ था। दृष्टि का वेट भी थोड़ा बढ़ा हुआ था। दृष्टि बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। दृष्टि को देखकर दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। दिव्यांश दृष्टि की आंखों में देख रहा था। बेशक दृष्टि देख नहीं सकती थी लेकिन उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी। मोटी मोटी आंखें, भारी पलके। दृष्टि तो किसी को भी बिना देखे अपनी आंखों से अट्रैक्ट कर लेती थी और इन आंखों का जादू दिव्यांश पर चल गया था। दिव्यांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और धीरे धीरे दृष्टि के पास गया। दिव्यांश ने जाते ही दृष्टि को गले लगा लिया। दृष्टि ने जैसे ही खुद को किसी को गले लगाते हुए पाया तो उसके मुंह से एक ही आवाज निकली, मिस्टर रघुवंशी आप आ गए। दिव्यांश ने दृष्टि पर अपनी बाहें कसते हुए कहा, हाँ दृष्टि, तुम्हारा मिस्टर रघुवंशी आ गया है, वो तुमसे माफी मांगने आया है। दिव्यांश ने अपने एक हाथ से दृष्टि का चेहरा ऊपर किया और अपने होंठ दृष्टि के माथे पर रख दिए। फिर दिव्यांश दृष्टि को किस करने लगा। दृष्टि के हाथ भी दिव्यांश की टी शर्ट पर कसते जा रहे थे। दिव्यांश का एक हाथ उसकी कमर पर था और एक हाथ से उसने दृष्टि के चेहरे को पकड़ा हुआ था। रेस्टोरेंट में बैठे हुए सभी लोग दृष्टि और दिव्यांश को देख रहे थे। तभी दिव्यांश की बाजू को पकड़कर किसी ने हिलाया। दिव्यांश के कानों में आवाज पड़ी, सर सर भाभी आ गई। आवाज सुनकर दिव्यांश अपने ख्यालों से बाहर आया। दिव्यांश ने देखा तो दृष्टि और पूर्वी रेस्टोरेंट के अंदर ही आ रही थी। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश खुली आंखों से सपना ही देख रहा था। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही पूर्वी और दृष्टि से दूर एक टेबल पर बैठे थे। पैंथर पूर्वी और दृष्टि को देख रहा था। पैंथर की नजर पूर्वी पर टिक गई लेकिन पैंथर अब तक नहीं समझ पाया था कि इन दोनों लड़कियों में से दृष्टि कौन है। पैंथर ने कंफर्म करने के लिए दिव्यांश से पूछा, सर आपकी वाली कौन सी है। दिव्यांश ने हैरानी से पैंथर को देखा और बोला, मेरी वाली मतलब? क्या हर्षवर्धन हीर के दिल की बात समझकर ट्रेडिशनल तरीके से शादी करेगा? क्या होगा दृष्टि और दिव्यांश की इस मुलाकात का परिणाम?